Частка другая. На новым месцы. Поезд падыходзіў пад Пінск. Яшчэ не бачаныя краявіды пінскага палесся, залітыя святлом вераснёўскага сонца, атуленыя тонкаю павалокаю сінечы, поўныя асаблівага хараства, першабытнай дзікасці, мяккасці тонаў і нейкай адвечнай задумлёнасці, вынікалі перад Лабановічам, захаплялі сваімі чарамі, неасяжнымі прасторамі зямлі і роўняддзю паземаў, што зліваюцца з небам ці хаваюцца за цёмна-сіняю стужкаю бясконца далёкіх лясоў. А на гэтай роўнядзі вынікалі палескія вёскі, дзе пад стрэхамі будынкаў высока ўзнімаліся вязы, ліпы і клёны, абсыпаныя золатам восені. Бліскучым срэбрам вывіваліся рэчкі ў нізкіх берагах, раскрываліся шырокія разлогі балотных нізін, заросшых дзікаю травою, аерам і чаротам. Па гэтых дрыгвяных балоцінах, дзе, здавалася, і вады не было, прапіхаліся з чаўнамі рыбакі-палешукі ў сваёй самабытнай вопратцы і шыракаполых капелюшах. Месцамі расцілаліся цэлыя плошчы жоўтых пяскоў, ашлякованых кучаравымі маладымі хвойкамі. Малюнкі борзда знікалі, замяняліся новымі, і не было калі спыніцца на іх, бо поезд імчаўся вельмі шпарка, мінуўшы апошні раз'езд перад Пінскам. Пасажыраў у вагоне было нямнога, і Лабановіч пераходзіў ад аднаго акна да другога, каб разгледзець гэтую мясцовасць і хоць прыблізна адгадаць, дзе яго новая школа. У вагоне ён распытаўся аб сваіх выганах у тутэйшых людзей. Аказалася, што яго новае месца ў 5 вярстах ад Пінска, і гэта вельмі ўзрадавала маладога настаўніка. І яшчэ даведаўся ён, што воласць ад школы зусім блізка. Яму тут і дараду далі, як даставіцца да выганаў. Для гэтага трэба толькі трапіць на каралінскі рынак, а там, напэўна, будуць выганаўскія сяляне, і за вельмі сходную цану, а то і проста дарма, завязуць яго на самае месца. І гэты ясны дзень, і гэтыя краявіды, поўныя паэзіі, і гэтыя весткі аб новым месцы, сабраныя ў дарозе, усё гэта памацняла той добры настрой, з якім пад'язджаў Лабановіч да Пінска. З яго знімаўся цяпер і непакой, і клопат знайсці сваю школу, дабрацца да яе. З чамаданам у руках паціснуўся ён на станцыю густым патоку людскога тлуму, прайшоў багатую і прыгожую залу першага класа, прайшоў з выглядам чалавека бывалага, для якога ўсё гэта прыгоства і раскоша як бы былі самымі звычайнымі рэчамі, хоць не мог не заўважыць всю неадпаведнасць свайго ўласнага адзення у дадатак з гэтым таненькім чамаданчыкам з убранствам залы і тае шыкарнае публікі, што так важна сядзела за пышнымі сталамі. Усё ж ён пачуваўся, як чалавек, папаўшы не на сваё месца. Яго ўласная асоба здавалася тут занадта мізэрнаю, нязначнаю. Вось чаму ён пачаў шпарчэй праціскацца, трымаючыся больш каля сцяны, каб не замінаць нікому, каб не вярнуў яго назад гэты высокі і грозны швейцар у бліскучых галунах. І толькі прайшоўшы залу і апынуўшыся ў калідоры, уздыхнуў ён лягчэй. Цяпер перад ім стаяла задача знайсці каралінскі рынак. Горада ён не ведаў, бо даводзілася быць тут першы раз. Хвіліну пастаяў на ганку перад пад'ездам, дзе тоўпіліся вознікі, стараючыся перахапіць пасажыраў. «Лепш будзе ўзяць возніка», – падумаў Лабановіч. Зрушыў з месца, выбраў возніка пабядней і загадаў ехаць на каралінскі рынак, што быў на другім канцы горада. Прыехаўшы некалькі вуліц і завулкаў, вознік спыніўся. Тут ёсць каралінскі рынак. Не спяшаючыся і разглядаючыся, Пачаў Лабановіч хадзіць па рынку, шукаючы сялянскіх падвод. Сям там пападаліся тыповыя постаці палешукоў-паляшучак, надзвычайна паважных і нават гордых, бо яны так зняважліва паглядалі на ўсё, што не было палешуком, і не надта ахвотна ўступалі ў размовы, якія не мелі беспасярэдніх адносін да іх уласных персон. Па іх думцы, хто не паляшук, той басяк, або проста жулік. «Скажыце, будзьце ласкавы», – зварачаўся настаўнік да некаторых сялян, – «ці не ведаеце, дзе б тут знайсці каго з выганаўскіх?» Запытаны паляшук разважна падымаў вочы на настаўніка, аглядаў яго і адказваў не адразу. І з гэтага адказу часамі не выплывала ніякай пэўнасці, буркне, каб адвязацца. Але, разглядзеўшы Лабановіча і нешта разважыўшы, часамі гэты ж паляшук, зноў спаткаўшы яго і даведаўшыся, што гэта настаўнік, расказваў ужо болей падрабязна, дзе спыняюцца выганаўцы, дзе іх можна знайсці. Аказалася, што сёння іх тут зусім не відаць было. Патупаўшы па рынку, не знайшоўшы нікога з выганаў, Лабановіч старгаваў за рубель возніка. Хоць заплаціць прыходзіцца дорага, затое ж ехаць будзе выгодна. Рысорная павозка, мінуўшы брукаваныя траскія вуліцы, мякка пакацілася па гладкай пыльнай дарозе, дзе пападаліся часамі прыгожыя адзінокія ліпы і цэлыя купы разложыстых вязаў каля паселішчаў, параскіданых досыць густа ў баку ад дарогі. Лабановіч уважна прыглядаўся да ўсяго, што пападала ў поле зроку, стараючыся заўважыць кожную драбніцу, як бы гэта мела для яго нейкае надзвычайна важнае значэнне. І гэтая мясціна яму адразу спадабалася. Зямля навокал была добрая, ураджайная, і народ, відаць, жыў тут заможна. А надвор'е стаяла ціхае і яснае. Хоць дзень ужо змяняўся над вячоркам, але было яшчэ досыць горача. Неба, злёгку агорнутае танюсенькаю белаватаю павалокаю, як бы шоўкаваю кудзелькаю, здавалася, ніжэй нахілілася над гэтымі паземамі, каб папесціць іх пацалункамі сонечнага святла. Мінуўшы прыдарожны слуп з дзяржаўным гербам і табліцаю, дзе значылася «Вёска выганы, двароў 73», прычым нейкі жартаўнік сцёр літару да ўслове двароў, мужчын 269, жанчын 284, вознік спусціўся з горкі і павярнуў направа. Зараз жа за выганамі на шырокім пляцы, што раздзяляў дзве вёскі, выганы і высокая, паказалася школа, прыветна белеючы шырока раскрытымі аканіцамі. Лепшай пазіцыі для яе, як паміж дзвюх невялічкіх вёсачак, здаецца, нельга было і знайсці. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. Ніжэй школы на адной з ёю лініі выглядалі з засаду дзякова сядзіба, а і царкоўны дом, дзе жылі цяпер дзве папоўскія сястры, якіх абмінула замуства, хоць надзеі на яго яны яшчэ не трацілі. У кроках ста школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы, незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўня злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Усе гэтыя малюнкі абегла мільгануліся перад вачамі настаўніка, але не было калі затрымацца на іх з той увагаю, якой справядліва яны заслугоўвалі, бо вознік спыніўся перад прасторным школьным ганкам. Лабановіч саскочыў з павозкі, узбег на ганак, дзверы былі замкнёны, на стук ніхто не азваўся, але вокны ў кватэры настаўніка былі расчынены насцеж. Заліты сонцам пакойчык выглядаў вельмі прыветна. Адтуль пахла свежаю фарбаю. Пад вокнамі ляжалі кучкі друзу. Відаць, тут быў нядаўна рамонт і яшчэ не паспелі зрабіць парадку. «Пастойце трошкі», – сказаў Лабановіч да возніка, а сам пабег у двор, каб зайсці ў школу другім ходам. Каля дзвярэй кухні стаяла замурзаная дзяўчынка гадкоў 5 і здзіўленымі вочкамі пазірала на незнаёмага чалавека. На дзвярах вісеў замок. «А дзе твая маці?» – запытаў дзяўчынку Лабановіч. Дзяўчынка правяла па носе каравым рукавом. «Пайшла да паненак», – адказала яна і кіўнула галавою ў бок папоўскага дома. «А мама твая тут жыве?» «Эге! А бацька твой дзе?» Дзяўчынка пазірала на настаўніка, не ведаючы, што адказаць на гэтае пытанне. «Ты, можа, паклічаш маму?» «Яна, мусіць, на сяло пайшла», – прамовіла дзяўчынка. Відаць, ёй не хацелася шукаць маткі, ці яна проста добра не ведала, куды тая пайшла. Яна адвярнулася ў другі бок, перастаўшы цікавіцца незнаёмым чалавекам, а можа, каб паказаць, што гаварыць тут болей з ёю няма чаго, і заспявала песеньку. Лабановіч пайшоў назад, раздумваючы, што рабіць далей. Выйшаўшы з двара школы, ён заўважыў новую асобу. Каравы стары чалавек стаяў каля возніка, угледзеўшы настаўніка. Гэтая асоба ў заношаным паліце на гарадскі лад, даўгавалосая з неахайным хмызам на твары, накіравалася ў бок Лабановіча. «Педагог?» – развязна запытаўся незнаёмы чалавек, асвяціўшы свой хмыз усмешкаю і падаў руку. «Так, я назначаны сюды настаўнікам», – адказаў Лабановіч, падаючы руку. Далоні пальцаў незнаёмага чалавека былі нейк ненатуральна вывернуты і напаміналі лапу вялізнага крата. «Ну, будзем знаёмы, ваш сусед – псаломшчык Бацяноўскі». Нельга сказаць, каб Лабановіч быў вельмі здаволены такім суседствам. Дзяк быў занадта каравы і апушчаны, і ў яго твары было нешта такое, што не гарнула да гэтага чалавека. «Дык як ваша прозвішча?» – запытаў дзяк. «Лабановіч, а вы, можа, з духоўных?» – цікавіўся далей дзяк. «Не, я другой пароды, з семінарыстаў, скончыў настаўніцкую семінарыю. А вы разумееце царкоўныя спевы?» Гэта распытванне пачынала злаваць настаўніка, тым болей, што яго чакаў вознік, і ён не выясніў яшчэ, як увайсці ў школу. І на апошняе запытанне ён адказаў: «А вось вы зачынаеце іжа херувімы, дык я вам зараз падцягну». «І нотнае ведаеце?» – не адставаў дзяк. «Калі трэба, дык і па нотах заспяваю». «Вось гэта добра», – зарадаваўся дзяк. «А айцец Мікалай прасіў інспектара назначыць сюды такога настаўніка, каб мог наладзіць царкоўны хор». Это было зусім не пад густ Лабановічу, бо па часці царкоўных спеў ён чуўся вельмі немоцна, як і наогул у гэтай галіне мастацтва. «Скажыце, калі ласка», – перапыніў ён дзяка, бо той яшчэ хацеў паставіць нейкае пытанне, – «як знайсці тут воласць?» «А вот праехаць сялом на той бок, версты не будзе. Ну, тут бывайце здаровы». Пакланіўся дзяку і крута павярнуў да возніка: «Праедзем у воласць». Яны паехалі. А Бацяноўскі пазіраў услед і ківаў галавою. Відаць, настаўнік не спадабаўся дзяку, бо як жа асмеліўся сказаць яму, старому чалавеку, зачынаць тут на выгане іжа херувімы. «Трэба будзе пагаварыць з зайцом Мікалаем». У сваю чаргу сустрэча і размова з гэтым заскарузлым дзяком трохі папсавала настаўніку яго добры гумор. Асабліва не спадабалася яму, што айцец Мікалай прасіў інспектара назначыць сюды спевака. Ён падумаў аб айцу Мікалаю. Што ты яшчэ за тыпус такі? І прыйдзецца ж да яго зайсці гэтымі днямі. Але ўсё гэта хутка згладзілася, сцерлася з памяці, і ён з вялікаю зацікаўленасцю разглядаў двары тутэйшых сялян. У сяле была адна толькі вуліца, а будынкі далёка цягнуліся ў глыб двароў. Мінулі цэркаўку і новы папоўскі дом, яшчэ праехалі некалькі двароў, павярнулі да валаснога праўлення. На ганку перад зборняю спаткаў Лабановіча валасаты стораж дзед Піліп. Это быў каржакаваты, крэпкі, увішны яшчэ старычына з доўгім чырвоным носам і вострымі, пранізлівымі вачамі. «Дзень добры, дзеду!» «Дзень добры, панычу! Можна пабачыць пісара?» «У канцелярыі паныч сядзіць, а вы хто будзеце?» – запытаў дзед. «Настаўнік вашай школы». «О-хо! Дык гэта паныч настаўнік!» Дзед Піліп, здавалася, зарадаваўся, што прыехаў настаўнік. Ён прыветна засмяяўся, як нейкаму даўно чаканаму гостю, шырока расчыніў дзверы. А наш паныч такі казаў, што павінен скора прыехаць новы настаўнік. О, вось вы і прыехалі. Цікавы дзед, думаў Лабановіч, разглядаючы самабытную постаць дзеда Піліпа. Дайце ваш чамадан, я занясу яго ў пакой для прыезджых. Дзед узяў чамадан з рук настаўніка, паказаўшы рукою на канцылярыю.